أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي هما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين. أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين. ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون. ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الحون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي. اللہ بیان کئی دہغ تن دہغ بچی چمور و پلار صحیح طریقے سرا تربیت نو کڑے داغیو تن تربیت پہ صحیح طریقے سر اکڑو نواغد اللہ تابدارم جوڑ شو دخپل مور و پلار تابدارم جوڑ شو. او سوالم دا اللہ نکی چی اللہ مال وس او طاقت و توفیق را کی چیز نیک عملکم او ستا چی سمر احسانات و انعامات دی پا ما باندی و زما پا مور و پلار باندی چداغی پہ صحیح طریقے سرا شکر ادا کم. بلی غانی تا اللہ بیان دا حق تن کئی چمور و پلاری پہ صحیح طریقے سرا تربیت نرے کڑے دا وقت تیرے دو سرا سرا ددن دہری جوڑ شو دا اللہ دا ذات نمنکر شو دا قیامت دا ورز نمنکر شو خویا سات گناہ دے تن دمرن دے چی سمر گناہ دے مور و پلار دے نن کتان سو پام اکے دے خبری تا ہر یو تن کا فخر کئی نو پا دے خبر باندی کئی چی زمان بچے انگلیش میڈیم سکول کی سبق کوئی ہر یو تن کا فخر کئی نو پا دے کئی چی زمان بچے انگلیش دیر خطری قیسر ویلیش ہر یو تن کا فخر کئی ام پا دی خبر باندی کئی چی زوی میں قابل دے او داغن با ڈاکٹر او انجینئر جوڑو او دا سی قسم خلق و سرے بچے کینو لے دے چا انگلینڈ تلی گلے دے او چا امریکہ تلی گلے دے او چا یو زیت او چا بل زیت آغا خلقو کی ست تحذیب دیو ست مور و پلار دا حقوق و خیال ساتل دیو سا آداب دی پاگی کی داغی نٹول واقف ہے اس دا تن داغی سر لویی گیو داغی طور طریقے اغا گوری اغا وینی اس دا تن کا واپس راشی دی خپل ملک تا. تو ٹھیک دا ڈاکٹر و انجینئر خوشو خود دا حریم شو دا اللہ دا ذات نم منکر شو دا قیامت دا ورز نم منکر شو دا مور و پلار دا آداب نم ندے خبر زکا آغا بہر سدی دری دی ہو کماشم پیداشی ورز دو دری ہفتہ مور و پلار سرائی بے نرسری تولی گی التویا دا آغا تربیت و پالن کی گی او کله چې دے بڑا والی تورسی نو بیائی اولڈ کلب تولی گی اس عقید دین سے خبر دی چی دا بچی پا مور و پلار سے حقوق تھی او اگر دین سے خبر دی چی دا مور و پلار پا بچی سے حقوق تھی بعضی خلق ہوئی انگریزان داسی او داسی او داسی راشد اسلام پرنگ دین تما تا پا مقدس مکو خایا کماشم پیدائشی نو دماشم حقوقی پا مور و پلار باندے بلی غاڑی تا کمور و پلار بڑاگان شی نو بیاد دی حقوق پا خبلو بچو باندی یو تن کپا دا سے معاشرہ کی لوی شی نو یا ساتا اغب سسبا دا مور و پلار تر خدمتو کی او دا مور و پلار تابداری بو کی او سب دا خبلو بچو دا حقوق و خیالو ساتی زکداغی تہذیب و داغی طور طریقی خوز بلبل سلی ازمو یو ملگرے رے شفی خان استاذ محترم اکثر دا واقعی ذکر کئی ویزوی تلے و انگلینڈ تا دا ڈاکٹر رے دا پارا کئی انجینئر رے دا پارا ال تے انجینئری یا ڈاکٹری مکمل کرو واپس رات لو پخوا بدا سی ہو چی خلق با ایرپورٹ دا جتلن نو دا جاز پورے بے سڑے رخصت ہو لو اب جی کل اب سٹیرز باندھے ہو خطو پا پونو باندھے نو دیبا تیرا واپس شو جہاز وی رو رسی دو پونے ہو لگی دی اوی دا پلاریم بلاد دی رشتہ دارانیم بلاد دی چی بچیم دا یوکی نراغو ڈاکٹر شو انجینئر شو او کامیابی حاصل کڑا کل چی دا بچے پا پونو را کشو دی پلار سر ملو شو دا پلار نمیو فتح محمد خان سو نمیو فتح محمد خان ویدے چرا کشو نو پلار لے لانس ورکو چے ہیلو مسٹر پٹے خان وی اگو تیجی دس پی بچے سا پٹے خان شم اشبی خان وی ماو تے چے لے گلو دینو خود برتو اس پٹے خان وی نو اگی پلار سا پی جنی و مور سا پی جنی و رور سا پی جنی ای خدا شے نا پی جنی اغی دا سپی جنی جدا پلار دے نو دا تبا دا جیوے دا تبا بوے دگرنگی دا مور دا نو دے تبا سوے نانا اغی خدا شے نا نوی وی چی ہیلو مسٹر پٹے خان بیاوی بچے زمان خبر نمانی او دگرنگی زمان تابداری نکی نو جتای تربیت پدا سی زینو کے کڑے رے کمونگ دا تمینت کو او درخواست د تکو چراول خپل بچو قران ته کې نوا خیر که مونږ تنین وب جمعات کې مولوی صاحب ته کې نوا خو قران پیز دکا د سمونږ دا خبره در باندې بدل کی اوندغه بچي سبا انجینیر او ډاکټر شي او بیا مور او پلار د ځان سره په کور کې نه پری دی وې سکه یو ځای کې ټوخه کوي یو کله بل ځای کې ټوخه کوي دا سی یو کني اس کا تای تربیت او پالنه په صحیح طریقې سره کړی و مندانو آئیو چھے دسکول سبق پہ مو آیا مونگو استاز محترم کل کل ویوی دسکول سبق چھے ویخ پندرے ہوا آیا دا سے پندرہ چھے پا کلاس کے دن سوک فس پوزیشن وانخ لی چھے خلقو تا پتہ ہو لگی چھے دا تن قرآن والا دے او واقعی دا چھے دا قرآن سر اقل تیزی گی و حافظ تیزی گی اگر فس پوزیشن واغس خدا نہ چی سر ابدا غیو شی تلان دیوزو دین دا زان نپاتے کا قرآن دا زان نپاتے کا اس کا سر ابدا غشی کی اختشوی و لگیان شوی نریان ساتا سب شی خود دہری بشی نو تب دا اسلام نس خبری او تب دا دین نس خبری او همدا به یي سبا به مور او پلار د په ګریوان کې به د لاسه چولی او راکا کې به ځان پسې. خو زیاته ګناه د دې تن په خپله نه ده بلکې د مور او پلار ده، لکه دلته الله رب العزت په خپله باندې فرمایي نو بیان کوي د هغه بچي او د هغه تن چې مور او پلار یې په صحیح طریقې سره تربیت نو کړی، نو د هغه انجام دا شو چې دهری شو د قیامت نه منکر شو. والذی قال لوالدیه، والذی او هغه سړی قال لوالدیه چې وای دی لوالدیه مور او پلار خپل تا، اوفل لکما وطف لعنتی پتا سو باندې، مور او پلار ته سوئی اوفل لکما وطف لعنت دی پتا سو باندې. داولی تربیت صحیح طریقے سره نه دی شوی. نن به اسکول ته لیږي، ټیوشن له ویلېږي، انسټیټیوټ ته ویلېږي، خو که نه راولي نو قرآن ته نه راولي. یو هم خپل بچی د لاسه اوننیوو چې راوستې وي چې یاره قاری صاحب دا زما بچی دی او دته قرآن وخایا، یاره مولوی صاحب دا زما بچی دی او دته قرآن وخایا. زه ما تر اوسه هم یو هم داسې نه دی لیدلی، صرف زما یو ملګری هم لیدلی چې هغه خپلم راغو دو درې څلور زامنې د ځان سره راوستل، سو اړو سو پکې لویو او درس مون ختم کو. راغو داسې کېناستو پندر روډ باندې، ما درس کو راغو داسې کېنا، اجازه نومې دی پولیس کې دی، راغو داسې کېناستو مخامخ او ځان داسې ملامت ملامت ښکارېدو او داسې اتیاد باندې کېناست او داسې کړیو. نو ما خو نه پېژندو، ما جی صاحب ګډبډ مسړه وکړل خبرې اترې وشوې. ما ته یره چې دومره مدا کال دوه درې مونږ نه ډېره ګناه شوې ده او ډېره خطا شوې ده، ما یې څه وایي؟ مونږ تاسو سره دې گاونډ کې اوسېږو او د قرآن د آواز مونږ په کور کې اورو خو نه راځو، نو بس غلطي رانه شوې ده. او زما دا وعده ده تاسو سره چې د سبا نه به زم راځم او زما دا بچي به م راځي، مونږ ته به قرآن خواه او په قرآن به م پوه کوې. تر اوسه هغه زمونږ د قرآن ملګري دي، صرف دا ما لیدلي دي، نور لا تر اوسه ما یو نه دی لیدلی چې بچی د لاس نه نیولی وي او راوستې وي چې ر جده ته قرآن وخایه. ټیوشن والا لې بوزي که نه بوزي، وایي ته 2000 فیس اخلې زه به 3000 درکم، خو ښه ټیوشن وته وکړه. دغه رنګې که سر سید پبلک سکول کې سبا کوئی نه داغې نه پاسې پېښور ماډل کې داخله، دغه رنګې که داغې نه بیا رورو چتیګ نو ایڈوانس ته دیږي، داسې دا وکړه نه ده اوم دا چیرې زما بچي ښه سبق وای، دغه رنګې انسټیټیوټ ته لیږي چې زما بچي ښه انګلیش وای، خو یا ساتک مسلمان نه راولي نو قرآن ته نه راولي. زکات ته پته ده که قرآن یې ویلې نو څه به شي؟ چڼې مولا به شي او طالب به شي. نو زمونږ په معاشره کې د چڼې او د مولا او د طالب حیثیت شته؟ دا خو چې کله انګریزان په دې ملک باندې قابض و، پټواري ته ویل څلور خانې جوړې کا، او دغه رنګې خانان په پلان کې خانه کې او سرمایه دار په پلان کې خانه کې او نوکر پیشه په پلان کې خانه کې، د ټولو نه کم آخرانه خانه چې وه نو پاغې کې شل شاخیل ډم جولا وی دا پکې واچوه او د قرآن عالم او طالب پکې واچوه. پټواري ته ویل دي څلورم اوس د ټولو نه آخرانه خانه کې دا واچو چې خلکو ته پته لګي چې سبا څوک په خپل بچی باندې قرآن نه زده کوي او د خپل بچی نه عالم او طالب د قرآن نه جوړي. دا خو موږ خبره را روانه، کته یو ځای ته لاړ شي او هغه ځای کې څه خبره راشي، اوس که ته په عام خپل ژبه کې لګیا یې نو استاد دومره سو قدر نه کوي. زمڼه وایي سره شیخ ته خو ګیرې پرېږې د دار هم وایي څه کمه کړي، خو که ته ورغې او یو دوه درې ټکي انګلیش دې وسره وویلي، او هو سر سر سر بیا به راته زیم پرېږدي، عزت به دې هم کوي، د ټولو نه به دې مخکې کوي. دا ولې؟ ځکه زمونږ په معاشره کې د دې خلکو عزت نشته. زمونږ د استاد محترم خبره چې دام ټوله ګناه د مولا ده، دام ټوله ګناه د مولا ده. مولا ځان محتاج کړی دی خلکو ته، څوک په 3000 امامتی کوي او څوک یې په 4000 کوي، که ډېره تنخواه چي نو 4000 به سو ویم که دې نه زیاته. او کچرته وی ای پی جمعات نو لزره وای لزره خو خلک غام چوکیدار نو ورکای ورکای کنه ورکای ونه تا خو ځان دا غنم سپکړو اوس کتا خپل ګټه کول او خپل مزدوری دی کولا او خلکو تری دا الله کتاب فی سبیل اللہ خودو امامتی لی فی سبیل اللہ کولا ستا با قدر و احترام پا معاشرہ کی ہو کنبو خدا طول گناہ دا ستا دا العلماء ورثت الانبیاء علمان دا دا انبیاء وارثان دی خو کاش چی علم خپل درجہ پیجندلے دبنی اسرائیل تذکرہ چی کل قرآن کی اللہ کوئی نصور مائدہ کی تاثل استیو چی اللہ رب العزت فرمائی چاغی ما درجه می ورکړی و مرتبه می ورکړی و بنی اسرائیل لا خو چې کله زما خلاف شروع کړو و نسو ما ذکرو به هیر کړل هغه چې پن مور کړو پاغي باندې خپل درجه می ته نه هیر کړه سمدلم شو دا خو سیدان او چت خلکو خو ما ته هغه خپل درجه هیر کړه ذلیل شو بیا د ذلت غ کارون ته لاس واچولو نن مم دغه رنگه ستا خو چت مرتبه وا اوچت شان او اوچت مقام دیو قسم پا اللہ کا زیر زان دا پارا ویم ستا دا پارا وی نمو شکر دے مخ کی دا کار کردے دے و نما اندہ ارادشتا خو ستا دا پارا وایو چستا عزت نشتا پا معاشرہ کی پرید دا شیزونا خپل کار او خپل گڑا کوا او خلکو تا دا اللہ دین امدہ سکھائے زیو تنسر رات نم رکشا کیا بلو رس نو امیر سے غنتے ہو ماتے ہوئی چر تزے ما اوئی دل تسکے نو تیرہ دل تدر سے قرآنی نو یہ رس تنخواہ منخواہ سا خرچہ مرچہ میں الحمدللہ خپل کار روزگار کو وہ قرآن خلکو تو امدا سے خائیو یار وہ تمہیں پہلے زل دا سے سڑے ہو لی تھی پہلے زل میں ہو لی تھی خپل خرچہ ہو ارس خپل کیا اور آزی وہ یار پہلے زل میں دا سے ہو لی تھی چاڑو دا خلکو نے سے ڈیمانڈ و مطالبہ نہ مائننا الحمدللہ زمونگ تربیت دا سے ندے شوے اس کا زمونگ تربیت دا سے شوے وے خمونگ بم خلکو تخلی وازی کڑے وے پلان کی سے کہ جمعات جوڑی گی اور پلان کی سے کہ مدرسہ دا وہ بانا خمونگ بجوڑو لا او کلب ہم یو تویلے او کلب ہم بل تویلے خو افسوس صد افسوس دا چھ تا خپل عزت او خپل درجہ اگا پا خپل باندے ہی رکڑے دا پا معاشرہ کستا یو شان پکارو یو درجو یو منزل پکارو خو تا خپل من خپل منزل او خپل درجہ اپ خپل هیرک نزک نن هر یو تن خپل بچی باندې انگلش از د کول ته تیار دی هو کنه دی تیار نو قران از د کول ته نه دی تیار دا سمر انگلش میډیم سکولونه تاسو وینئ دا ټول د خلکو ایجنټی کوي تو ګورا نن ته یو سکول وباسه انگلش میډیم نن تو او باسا یو سکول کلو کا کال چی دیری کی ستا با دو سکولو نوری ولی دا پا سکول کی دمرا پیسی دی دا پا سکول کی دمرا دی دمرا پکی نشتا شتا پا کی خود دمرا پکی نشتا باقی دا دا خلق چلائی خوندم دا انجیوز والے چلائی باقی دا غی پیسی ورکی دا سر پارا چی زمونگ دا مشن پا دی خلقو کی خورشی چرا انگریزان ډیر خ خلق دیو کرسچن مذهب چره دا ډیر خ مذهب دیو دامن مذهب دیو دا دیو اغه ابل ورن ما یو آرټیکل کتو پاغه کې عمدہ خبره کړو چې دا زه په زه اسلامي ملکونو کې چې دا کم غوبل شروع کړي ره تاسو ګوره سمره مسلې چې دی غونډ اسلامي ملکونو کې دي دا رسنه پاره پا ورلڈ کی دا شیخ خودل غواڑی خلکو تا پٹول دنیا کی چې اسلام دا یو دہشتگرد مذہب دے دا خلکو تا خودل غواڑی دا باقاعدہ دا امریکی یو سازش دے و دا غوی یو پلیننگ دے عراق تو گورا افغانستان تو گورا پاکستان تو گورا نور اسلامی ملکون تو گورا سعودی تا مسلک دیر اخ پی وی التم جاسوسان گیری گیرا گیری گی کل یو زین و تخلق و کل بل زین حالات خرابول غواڑی سر پارا خلکو تم دا خودل غواڑی چی مونگ انگریزان امن پسند خلق یو او اسلام و مسلمانان دا دیشتگر خلق دی او زمون خلق ام نپوی گی با شروع دی یر بس انگلش بڑیر خویم و دا بکم دین ننده خبر قرآن ننده خبر کلیمه بم سین ورزی د کلمې په مطلب بم نه پويږي او بس په انګلیش به فخر کوي چې مال انګلیش را دي شرط ته پداسې انګلیش را پروزي چې ته د اسلام د احکام نه نه خبر او ته د الله او د الله د پیغمبر د تابعدارې نه نه خبر ندلت وی والذی قاد لوالديه اچ تربیت په صحیح طریقې سره نو شوه ناغه مور او پلار ته سوی والذی قال لوالديه او هغه سړی چې وای دی مور او پلار خپل تا او فل لکما و طفلان دی په تاسو باندې اتعیدانینی آیا یروی مالرا ان اخرجا دا چې وبویستلی شم د قبرنا یا دا چې ژوندی به شم په قیامت کې وقد خلت القرون من قبلی او تاکیق سره تیرې شوي دي پیړۍ من قبلی مخکې زمانه زمانه مخکې ډېرې پیړۍ تیرې شوي دي او دغرنګې هغې خواړو را ژوندي نه شو هغې خواړو راپورته نه شو او ته وایې چېره قیامت به راځي او قیامت کې به بیا پورته کېږي و طفلا ندی په تاسو چې ما ته د قیامت خبره کوې قیامت پکې کم دی ځینې خلک وایي نعوذ بالله من ذلک وایي الله کم دی ځینې وایي که نه وایي الله کم دی شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ وی و بی اقل انسان استا اقل کم زیده تو چوی اللہ کم دے نو زتا تویم استا اقل کم دے بدن کی ما تا اقل اخایا کم دے خکاری دتا تا تا استا اقل خکاری استا سوچ کم دے ما تا اخایا نو تا تخپل اقل او سوچ نخکاری ددین نی خبر لا پات یا غلوی اللہ دا غنب تس خبر شی خدا سا دا دہری توب دے کنا ویار سا زمانہ کئی او نعوذ باللہ من ذالک دا اللہ ذات نشتا امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ دہریانو سر بغداد کے دہریان پیدا شو داغا پا زمانہ کی مناظرہ جوڑا شوا امام صاحب دخپل مقررہ وقت نہ دو درے منٹ روز تو راگو چھ روز تو راگو آگی پی فوراً اعتراضو کو ادالہ سنگ امام دے دوا دے پاسداری نہ کئی واد خلافی اکڑا لیٹ راگو اگو تے لگ صبر ہو کے کن پلار رات لمو یو ناشنا کار میولی دو ناشنا کار میولی دو لگو تے ایسار شم ٹولوے سا ناشنا کار دیولی دو اوی دریا پغاڑ رات لم یو کشتے ڈکشوا کشتے ڈکشوا ملاح پکی نو چلو ان کے کشتے ڈکشوا دا خلکو لاڑا آغا طرف تے خلق کس گڑل واپس دا آغا طرف بیارا ڈکشوا دیکھوا بیارا ایو او خاندر وی وی دالا امام دیو دا کم اقل توب خبری کئی وی کشتے بید چلون کی نسنگ چلی گی کشتے بید چلون کی نسنگ چلی گی وی خدا خبر منی چی کشتے بید چلون کی نن چلی گی وی آو وی چی وڑا کشتے بید چلون کی نن چلی گی دادم رلوی کائنات و دادم رلوی مخلوق بید اللہ نسنگ چلی گی دا دی چلون کیم سوکشتا کنا سوک دے اگر دا اللہ ذات تے مناظر امام سے بگٹ دا وغیو بیلن خودی سا شو دہری شو کنا بیا یا ساتا دا دہری توب اول سانگ دادا چه سڑے دا دین دا مشرانو بیزتی شروع کی دا دہری اول نخ دادا دا دہری جوڑے دو چه دے باول دا امامانو بیزتی شروع کی علاقا چه نیمانی میمانا یو تنوی زی امامان نمانا میمانا پوگی بخبرو کنا پوگی خو کنزل خو بسی مکو کنا زینی خلق بسی کنزل کئی یو بدی ردی وی نہ ددی نہ دے سی رافیزی شی بیا نہ بیا صحابو پس بچ شروع کی نہ چ صحابو پس بچ شروع کی نہ داغی نہ پس بیا سی دا اللہ دا احکام نے انکار کی نہ پس سلور ما درجے کے دے دہری شی بی خدا اللہ دا ذات نے انکار کی دا سلور درجی دے دہری تو شروعات دے دغزے نہ کی گیو انتہائی بیا دغدا دے بیا دا اللہ دا ذات نہ منکر شی نظر تم اللہ رب العزت فرمائی وَهُمَا يَسْتَغِيثَانِ اللَّهَ او دا دوانا فریاد کئی اللہ تا سوک سوک مور او پلار اللہ تا فریاد کئی وی او اللہ تا فریاد کئی یا اللہ زمونگ دا بچے سمکی یا اللہ زمونگ دا بچے سمکی او بچی تا وی وی لکا آمن ورکشی ایمان روڑا وتباشی ایمان روڑا ایمان روڑا راش دا خبر او منا چی قیامت رات لو والا دے ان وعد اللہ حق یقینا وعد دا اللہ پر اختیار دا فیقولو نوائی دے مورو پلار سوئی دا قیامت دا وعد اختیار دا الله وی چې قیامت به خامخا راځي نو هغه څه وایي رک شی مړه فیقولون وایي دی ما هذا الا ساطیر الاولین نه دي دا مگر قیسې د پخوانو دي دا خو قیسې دي ته چې قیسې میسي دی نو مونږ خو چېرته حقیقت ونه لیدو چې یو تنم را ژوندی شو خو ته چې قیسې میسي دي نو قیامت به یو جنت به یو جهنم به یو حساب او کتاب به یو دا به یو هغه به اونه د زقوم به دا ته چې قیسې میسي دي مړه اولئک الذین قالهم القول دا کی دی ولی جوړ شو د دهری توپ مور او پلار صحیح طریقې سره تربیت نو کړي اولئک الذین حقانهم القول نن تاسو بچیری بالکل د سکول سبق دی وای په دغه مونږ سره نه وای او زه خو یم چې خپل نرتوب دی وای خود دین سبق پیو مو وای ما خامر ځان سره راول قران لا یو نیمه ګنټه قران لم پیو بس یو طرف ته دینی تربیت بیم کیږي او بلې غاڼې ته دنیاوی تربیت بیم کیږي نو ته ګوره چې دا بچی سبا ستا قدمونه ښکلی او که نه ښکلی خو چې هر کله ته دغه شی پې وې او دې غاڼې ته توجه نه ورکې نو څه بهی هم د دغه خلکو په نقش قدم به ځي نو به مسټر پټی خان به راته بیا وایي نو اولئک الذین حق علیهم القول دا حق کسان دی حق علیهم القول چی ثابت تے پا دیوان دی حکم دازاب من فی امم اولئک الذین دا حق کسان دی حق علیهم القول چی ثابت شو پا دیوان دی حکم دا اللہ پہ ثابت شو سو چی جہنم تبزی فی اممین پا اغا ٹولگو کی بئی یا پا اغا ڈلو کی بئی گروہ قد خلط من قبلہم چی تاکیق سر تیرشی ویلی مخیر دوینا من الجن والانسی دا پیریانو دا انسانانو نا دا غی سر بئی سنگ چستان روان دی خلق تیرشی وی دا اللہ دا پیغمبر خلاف اکڑے که پیریان دیو که انسانان دی یاد ساتھ پیریان مکلف دی گورے پیریان سری ام مکلف دی دانا چا غیر مکلف تھی اس مونگ تو پتہ نہیں لگی شاید دیزے کم ناچتی سنجی موت آم مکلف یو دا اللہ دا حکام دا منلو یا ساتگو رے جنات پیریانم دا دی مکلف تھی شاید دیزے کم ناچتی مونگ تو پتہ نہیں لگی ہو کل کلم ملگرو تا دا سی محسوس شی یو پیرد با ملگرو لی دلیو انتا زمونگ آغازی زمونگ کور کے چکم درس کی انتا دا سی محسوس شیو یو سو ملگرو تا نو راضی کینی پکې اوس باندې خلک وایي یاره ماته ناشتی وي ماته ښکاری اوس والله هم څه ووایو نو چې دروغ یو کوي ریشیا وایي ما ویل جوړ پیرې سړیا ما جوړ یو پکې ودرېدو چې زه ما نو راضی ناشتی څنګه چې ته مکلف یې دغه رنګ هغه مکلف دی راضی قرآن زده کوي څنګه چې په انسانانو کې مومنان شته او کافران شته داسې په هغوی کې هم شته او زنګ یې په تا کې دا پښتانه دي او دا سندیان دي او دا بلوچیان دي او دا پنجابیان دي داسې په هغوی کې هم ګورئ دا قومونه شته ښه پوهېږې په خبرو که نه څه د یو علاقې دي څه د بلې علاقې دي زمونږ استاد محترم وایي شیخ القرآن رحمت دې سهل روباسئ که نه دې سهل لوبه سي د دې شي کې فرق دی دې پن کې فرق دی اش زمونږ استاد محترم وای आवाज خراب نشو او استاد محترم وای د شیخ القرآن رحمت الله علیه او شاگردو انا می ته پوسوک په مې په خوا په دې خلکو دا پیریان میریان دومره نه و دي اوس وخت کې ډیر زیات شو او جی گورے پا پلان کی پیریان دیو جی گورے پا ڈنگری پیریان دیو پچالا خاپیری کی نی واہ واہ واہ خاپیری پی کی نی نو اکثر بخزو خاپیری را جی اوی ما آتے چیر دا سو اجدا اوی ما تا ہوئی جی دا خلق پیریان چی دی دیو اکثر پا دی دشتو کی پا دی غرونو کی پا دی غاڑو کی خو چونکی غریزو علاقو طرف تا دا توپ و دزونه دیو فائرنگی اکثر دا جنگون منگون شروع دی نو د دغه یری د وجه نه دی لاندې آبادو تر کوشوی دی د دغه د وجه نه زکه برخو حالات ټیک نه دی کنه یو ځای کې جنگ جګړې بل ځای کې جنگ جګړې دا د دغه یری د وجه نه دی آبادو تر کوشوی دی نو کله په یو کې نه او کله په بل کې نه دا حقیقت ته ګوره دوم داسې دا ګینې مخکې دا شی دومره نو د لږ وخت کې دا کله نه چې دا غوبل شروع دی د دې نه پس وګوره په خلکو دا شی زیات شو په یو پیریان دی او په بل پیریان دی یو به یاره په رور مې پیریان دی لږ اوبو له دم کا بل به یاره په تره مې پیریان دی لږ اوبو له دم کا څوک به سوی څوک به سو نو دا ټول دغه وجه ده مقصد د خبرې دا و چې څنګه ته مکلف یې یا ساده پیریان هم مکلف دي څنګه پتا دا الله احکام لازم دی منل دا سی پاغي بانیم دا الله احکام لازم دی منل او دلته موي قد خلت من قبلهم من الجن والانس پیریان و انسانان دوړ نه یاده که څنګه اغویډ وان دینو خلاف کړي دي او الله تبا کړي دي یا ساتک تا مخالفت کو تبم داغي سره شامل شي انهم او حق عليهم القول سشده اغدا انهم كانوا خاسرين يقدن دي دوی تاوانيان دا دا اللغة فیصلة دا اللغة فیصلة پی ثابت شو چه دا تاوانيان دي ولكل درجات او دا پار دا هر یو درجی دي مما دا غسنا عملو چه عمل کئی دوی کم عمل چه که دا غی درجه برا تا ملاوی گی وسیله یادی عمل یادی که وسیله یادی ده بیا مې په وسیله بخلاصې کوم و سړی خلاصې کوم په خپل نیک عمل باندې وليوفيهم اعمالهم بیا و یمالهم وليوفيهم اعمالهم او دې د پاره چې پوره ورکی دوی ته اعمالهم بدله د عملونو د دوی وسیله نه یادی عمل یادی وهم لا یظلمون او دوی سره به زیاته و نه کړی شي که خا عمل دې کړو خو بدلا که بد عمل دې کړو بد بدلا ويوم يورد الذين كفروا على النار تخويف اخروی د اخرت یې ور کوي ويوم يورد الذين كفروا على النار او یاد کا غورز چې پیش بکړې شي هغه کسان چې کافران دي على النار پور باندې پیش بکړې شي الله بوته وي اذهبتم طيباتكم تلي وي تاسو طيباتكم په خوشاله ستاسو سره په حياتكم دنیا په جون ستاسو دنیا کې واستمتعتم بها فائدہ غستی و تاسو په دې سره دنیا کې چې څومره مقرت ملاوي دا نو دومره خوند او مزري د دنیا ناغستی را نه دا الله د حکم خیان ساتلې لري او نه د پیغمبر د حکم او د طریقې خیان ساتلې لري او چې صبر زړه غختل نو هغه بری کول چې چرته بر د خوشحالی ښکاری دا او سکه بل د فائدہ ښکاری دا او په صبر زړه خوشحالی دو بس هغه بری کول نه د شریعت ته کتلې دي او نه د دین ته کتلې دي بچ سر زړه غختل هغه دې کړی دي دوست بزی جہنم تنو اللہ رب العزت بہتو فرمائی اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام پا پوزی باندیو درے پوزی پی جنے یو خدا ما چٹائی کنے دا یو غم میزر والا چٹائی پوزی اکثر دے گرمے کے خلق زانتا چھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پا غیب باندیو درے پری کی عمر رضی اللہ تعالیٰ نو راغو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ولرا پاسے دو چرا پاسے دو پیغمبر خواسم ډیر خکولی او په چمړه کې یو روشنایی وی او د غرنګې خکولې والے پکې وی سپین والے پکې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په ملا مبارک کې هغه کرخه جوړ شوې د پوزیا هغه کرخه پکې جوړ شوې عمر رضی اللہ تعالی عنہ چولی د سترګو نه اوخه روان دي الله اکبر او جاڑی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته عمر ولی جاڑی حضرت قیصر او کسرا هغه په نرمو نرمو توشکو باندې او فومونو باندې او قاجنو باندې ودکیږي او مونږ تعالی زمونږ دومره وس نشته چې مونږ تعالی او تلای والو زمونږ دومره وس نشته کم عمر اغه عمر چې د 22 لاکھ مربع میل باندې ساري رستو اغه عمر غنیمت کې دو صادرې راغلي دي غنیمت کې یو یو صادرې تقسیم کو او د خدبه ته ادرې دو او همداغه صادر نه ځان لا سټ کړل یاتن پاسی وي امیر المؤمنین لک صبر وکړه اسنه چې مخ کې شو بیا زمونږ زړه کې سراشي لک صبر وکړه داسې خلک وي. وایي مونږ له خو چې دی کوم څادر را کړی د هغې نه کمیس نه کېږي، او دغه رنګې ځان له دې جوړ کړی دی ښکاري داسې چې دوه دې اغېستې دي. هغه ورته وایي زما جواب عبدالله ابن عمر بدر کې هغه ودرولو. وایي څه چل دی؟ هغه جواب ورکوي وایي یو څادر ما ته میلو شو، یو مې پلار ته میلو شو، نه دې زما قمیص کېدو نه مې دې د پلار کېدو، ما هغه خپل پلار له ورکو چې واله ته ته جوړ کړ. 22 لاکھ مربع میل باسار او بیا هم دومره غریبي ده، بیا هم دومره عاجزي ده. نن به دومره څوک وکړي؟ نن خو 50 گاډي او پسې رواني ستې مخکې او ستې رستو. ایران به شوم دغه خلک دي چې کله کور ته ولېږي بیا وبسې سم نه نه بیا څوک وژني سم مو ته څوک نه وایي. خو یا ساته د دې ځان له یو خوند دی، ځان له یو مزه ده. نو عمر رضی اللہ تعالیٰ نو جاڑی حضرت پاغی پا نرم و نرم توشکو او قالیننو باندیو دکی گی، او حضرت منگ دمر وز منگ نشتا چه منگ تالیو تلعی واخلو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بخنداشو وی عمر اولائی کا اللذین عجلت لهم طیباتهم فی الحیات الدنیا، دا حق کسان دی چې تلوار سره ورکړې شوې لري دوی ته خوشاله د دوی په ژوند دنیا کې. د دې خو دغه دنیا ده، الله ولا دا شی زونه په دنیا کې ورکړي دي، دا سهولتونه او دا آرامونه الله په دنیا کې ورکړي، زمونږ د پاره خو دلته نه التی لیکلي دي، مونږ له خوبال تر راکړي ته ولې خفه کیږي؟ الله ته څه ګرانه خو نه ده چې مونږ لی راکړي، خو نه زمونږ د پاره دنیا کې تکلیف دی او د دوی د پاره خوشحالي ده. قیامت کې د دوی د پاره به تکلیف او زمونږ د پاره به خوشحالي. الدنیا سجن المؤمن والجنه للكافر، دنیا د مؤمن د پاره قیدخانه ده او د کافر د پاره جنت ده. جنت کې خو سہولیات به یو کنه بھائی، او قیدخانه کې صحیح سہولیات پکی وي، اے سی پکی لگی دی، ایٹر پکی وي، نور سے سہولیات پکی وی. دا مومن دا پارا دا دنیا مثال خو بدا سی، اس کا دیم پا دے شہینو کی لگیا شو استان اخو اصل کار پاتے شو، دا دین خدمت دا قرآن اخو بیان اخو تانا پاتے شو. نو اولائک اللذین عجلت لهم طیباتهم فی الحیات الدنیا، ندلتم وی اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا واستمتعتم بها فالیوم تجزون، پس نن روزی تجزون عذاب الہونی، بدل در کولی شی تاوستا یا سزا در کولی شی تاوستا عذاب الہونی، سزا د ذلت. دنیا کی خوڑیری زتمن وی کنا زق انکا انت العزیز الکریم، مخکتا سلستیو اوسکا عذاب، یقیناً توی غالب و ډیر عزتمن، تو خو دنیا کی ډیر عزتمن وی کنا، نن عذاب د ذلت اوسکا. بما کنتم تستکبرون فی الارض، پس او داغ چی وی تاسو چې ځانم غټ ګڼلو پس مکه کی بغیر الحق نامناسبه، تعالی نو مناسب چې تکبر دې کړو. و بما کنتم تفسقون، او پس او داغ چی وی تاسو حکم ماتون کی، دا الله د حکم، الله حکم ماتولو. فسق ویلی کی گی شلولو تا سشی، فسق ویلی کی گی شلولو تا تازر سو ہے نا یو کو پار نہیں کنا سشی نسڑیا فاسق ویلی کی گی شلولو تا فاسق ویلی مگی تم فاسق ہوئی خان مگا ندا دی تم فاسق ہوئی زکا دام شلول کئی چیرنا ہوتا تھا سوائے کا سوائے تو پاڑنا ہو چیرنا دوانا یو شہد ہے تقریبا چھے پاڑنا ہو ماتو لے تو وہی منہ سنے نو بس پلا بھی بیا اٹھونا ہوا چھے بھی نو فسق وی لکی کہ شلولو تا فاسق تا فاسق زکوئی چھے دے دا اللہ حکم ماتائی سکئی دا اللہ حکم شلئی حکم دا اللہ و تخکارشی او دے اگا حکم اشلئی او زان نبکی او طریقہ جوڑا کی وہی نمنم دا نو بما کنتم او پس اب داغی چی وی تاسو تفسقون حکم ماتا ان کی دا اللہ یعنی فسق کا ان کی نور انشاءاللہ بیا وایو مائل دیو بر رکو بم وایو سبکو کچھو اوے ما مائل دیو چاوے ری چو وای والذی قال لوالدیہ والذي وغسر قال لوالدين چوائی دے مونو پلار خپلتا افل لکوما مونگ دور تفسیر کے ناس تو او غالباً سور شورا استاذ محترم بینا سور شورا تاسو چول است شورا ویلو دو کدری رو یو کدور رو کوپا کے پاتی شو ایزیدہ بس ابو ویو نا وقت ہو بالکل بس دے چھوٹے ٹیم ناوڑے دلے مو او بدے کے استاد محترم لا سبق ویلا لکانو یا رہیرونا بن کرلا اچھا بستو کی قرآنونا چھو اچھا سکو استاد محترم چھو کتل وی خواہ قائری صاحب تے مائک تو کوئی وایا یو دورو کوئی پاکی بیو ویلے جی چل لتا ہو خیر مائی جوڑ تاسو مجھے چھو آئے چھو دتا ہوئے ماں والذی قال لوالدیم او اغا سڑے چوائی دیم مورو پلار خبلتا و توفلانت دی بتا سبان دیم اے یروے مالرا چوبو استلیشم دا قبرنا یا جوندے بشم پا قیامت کی او دا کی زرا تیری شوی دے پیڑے مخ کی زمانا او دا دوان فریاد کی اللہ تا وائلک آمین وارکش ایمان روڑا یقینا نواد دا اللہ پر اختیادا نوائی دے نجدہ مگر قسی دا پخوانو دی دا حق کسان دی چی ثابت شو بدوی بانی حکم دا اللہ پاغ ٹولگو کی بھئی پاغ امتنو کی بھئی پاغ قومنو کی بھئی قد خلط من قبلیم چتا کی سرا تیرشو مخکر دوینا دا پیریانو دا انسانانو نا یقینن دوی کانو خاسرینو دوی تاوانیان او دا پان دا ہر یو درجی بھئی داغس نامیلو چی دوی عمل کئیم او دیل پارا چی پورور کی دیتا عمال ام بدلی دا ملون دا دوی هم لا یزلمون او دوی سر بزیاتے و نکڑیشی عدالت دا اللہ بھئی نو اللہ د ظلم اراده نه کوي ظلم خلا لري خبره و یوم یورد الذین کفروا یاد کا غورن چې پیش بکړي شي هغه کسان چې کافران دي الن نار په جهنم باندې په دوزخ باندې اذهبتم طیباتکم تری وی تاسو په خوشاله استاد سره فی حیاتکم الدنیا په جون تاسو سره دنیا کې واستمتعتم بها او فائدہ غستو تاسو په دې سره فالیوم تجزون عذاب الون فنن وجه سزا در کل اجتا تا سزا د ذلت بما کنتم تستكبرون فی الارض فصوب داغ چوی تا سوچ زانم غټ غنل پزما کی بغیر الحق نا مناسبا و بما کنتم تفسقون اب صوب داغ چوی تا سو حکم ما تو ان کی د اللہ بے قران نو بن کړه ما نے مخ کی بن کړه ملگری پابندے سرازے درس کے جھٹیاں نے مکوے کم ملگری نرازی ایلہ دعوت دور کر دعا کے رب اللہ